Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Ağustos Çarşamba. Yıl 2013, ay 8, gün 240, Hızır 115. 1434, Hicri Şevval 21, 1429, Rumi Ağustos 15. Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi. Fırtına. Günün sözü. Hayat Tanrı'nın armağanıdır. Fakat iyi yaşama felsefenin armağanıdır. Seneca. Günün tarihi. 264 yıl önce bugün 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şairlerinden biri olan Johann Wolfgang Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Yemek listesi gün 240. Kuzu etli bezelye, pilav, patlıcan kızartması, salata ve muhallebi. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Geri planda bize destek veren Mert Gümüşer de var. Günaydın Emre. Günaydın. Emre, evet. Karıştı. Evet. Mert'e o zaman bir günaydın diyelim. Eski Mert kazandı. Evet. Ekibinden. Şimdi bugün tarihte bugün neler olduğuna bakalım ama önce ne çaldığımızı söyleyeyim. Chicago Hanky Panky ya da Chicago grubundan Hanky Panky'yi dinledik. Grubun elemanlarından Daniel Serafin 65 yaşını bugün idrak ediyor. Onun şerefine çaldığımız bir parça, belki bir tane daha da çalırız. Atom bombasıyla ilgili Harry Truman parçasını da hazırda tutabiliriz onların. Evet, tarihte bugün Washington'da yürüyüş, iş, istihdam ve özgürlük yürüyüşü ve rahip Martin Luther King Jr.'ın I Have a Dream, bir rüyam var, bir düşüm var, hayalim var konuşmasını da yaptığı gün bugün. Ve tekrar çok büyük bir yürüyüş daha gerçekleştiriliyor zaten birkaç parça halinde. Ve devamı da gelecek herhalde. 2003'te bugün İngiltere'nin güneydoğusunda 500 bin insanı karanlıkta bırakan bir elektrik kesintisi olmuş ve Londra'nın underground, yani yeraltı metro ve tren hattını da felce uğratmış, %60'ını durdurmuş. 2011'de de artık son yıllarda son derece sık gördüğümüz, hatta artık umuradiyeden, gündelik hadiselerden biri olan büyük kasırgalardan biri Irene kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasını vurup 47 kişinin ölümüne ve 15 milyardan hatta 16 milyara yakın bir dolarlık zarar da vermiş olduğunu görüyoruz. Bu da 2011'de bugün olmuş. Evet, günün haberlerine bakacak olursak durum bayağı ciddi bir şey gösteriyor. Savaşa doğru giden bir yol. Evet, savaştan önce galiba bir diplomasi savaşı yaşanıyor. Bazı şeyler oldukça net gibi görünse de ortada büyük bir karışıklık ve sis partisi olduğundan da bahsedebiliriz. Yani operasyonun saatine kadar, hangi gün yapılacağına kadar detay veren insanlar da, gazetelerde, basın kurumları da mevcut. Fakat nasıl gerçekleşeceğini, kimlerin katılacağına dair herhangi bir bilgi yok. Gazetelere baktığınız zaman bugün oldukça pohpohlayıcı, müdahale yanlısı olduğunu görebileceğiniz manşetlerin de atıldığını görebilmeniz mümkün. Evet, bu sadece Türkiye basınında, medyasında değil, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri medyasında da aynı teşvik edici şeyi görüyoruz. Ama Türkiye'deki tabii daha da yoğun bir hal almış durumda. Şöyle kısaca bakacak olursak, mesela akşamda Kıbrıs harekatı, evet, diyor. Mesela Esad'a yapılacak uluslararası operasyonun rotası çiziliyor demiş. Ve bütün o haritalarıyla filan tam yekpare, tam sayfa. Yeni Cengiz Toperler'in ahını almak ya da vebalini almak pahasına böyle bir başlık atılabilme cesareti gösterilebilmiş. İlginç. Sabah gazetesi kısa, hızlı ve tam hedefe şeklinde Suriye'de belirlenen hedeflerin İki günlük operasyonlarla Tomahawk füzeleriyle yerle bir edilmesini planlandığını söylemiş. Evet, bu bir çeşit dejavü de yaratıyor insanda gerçekten. Ben bunu daha önce yaşamıştım diye defalarca Açık Radyo'nun bundan 18 yıla yakın bir süre önce yayına geçmesinden bu yana zaman zaman gördüğümüz, yayına geçmeden önceki tarihlerde de atıf yaptığımız büyük bir savaş kışkırtıcılığı, goygoyculuğu ve hayranlığı var medyanın bir kesiminde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde, yani geniş halk kitlelerinin gerçek bilgilerle donatılmadan buna girişildiğini görüyoruz. Habertürk'te de aslında Esad'ın füzeleri İncirli'ye dönük iki günlük jet operasyon diye verilmiş. Türkiye'nin de diplomasi atağında olduğu söyleniyor. Ama en azından büyük çapta vermemişler onu. Akşam gazetesinin başına tekrar geri dönecek olursak, Kıbrıs Savaşı'nda galiba siz daha iyi hatırlıyorsunuz. Fakat paraşütçileri sadece kara saldırısını değil, havadan yapılan saldırı değil, aynı zamanda denizden ve karadan da yapılan saldırıları hatırlıyoruz. Bu kara saldırısına hangi ülkenin cesaret edebileceği konusunda benim şüphelerim oldukça korku verici nitelikte. Yani şu anda Arap dünyasının en büyük ordusu, en kuvvetli ordusu darbe yapmakla meşgul. Amerika Birleşik Devletleri zaten böyle bir harekata önceden karadan olduğu takdirde adım atmayacağını söylüyordu. Avrupa Birliği ve İngiltere de öyle. Kalan tek bir aktör kalıyor, o da Türkiye. Bu yüzden de yeterince korkmaya değer bir senaryo senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz galiba. Kıbrıs benzetmesi de çok uygun değil doğrusu. Radikal Gazetesi geri sayım diye vermiş. Amerika, Britanya ve Fransa Suriye'ye müdahalede son aşamaya geldi. Operasyonun en erken yarın başlayabileceği ve 3 gün süreceği söyleniyor. Yani buna da insan yani şaşıp kalıyor. Yani daha önce karşılaşmış mıydınız mesela böyle 2 gün sonra operasyon başlayacak, büyük bir operasyon başlayacak ve en az 2 gün sürecek gibi detayların verildiği bir operasyonla karşılaşmış mıydınız? Defalarca. Gerçekleşti mi peki? Hepsi gerçekleşti ama bir tanesi bile söylendiği sürede durmadığı gibi dünyayı kana ve ateşe boğmaya hala devam ediyor. Hiçbiri de bitmedi. Yani buna bir operasyon gözüyle bakmak, insanların paramparça olduğu, çoluk çocuk, kadın erkek paramparça olduğu bir yerde çok ciddi bir sorun yaratıyor doğrusu. Sabah gazetesi bu üreniyi de ele almış bahsettiğiniz. Bir yanda Suriye'yi vuracak füzelerden bahsediliyor. Yerle bir edilmesi planlanıyormuş 2 günlük operasyonla Suriye'de belirlenen hedeflerin. Diğer tarafta da Esad güçlerine bağlı, bu haberin hemen altında, Esad güçlerine bağlı uçakların İdlib'de bir okulu vurduğunu ve fosfor bombaları kullandığından bahsediliyor. 10 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan çocukların da çoğu çocuk 25 kişinin tedavi için Hatay'a getirildiği de bilgisi var. Bir yanda hava kuvvetlerinin kim olduğu belli olmayan hava kuvvetlerinin muhtemel bir saldırısı var. Diğer tarafta gerçekleşmiş bir saldırı var. Yani bu ironiyi aynı sayfada taşıma lüksünü de bulabilmiş Sabah gazetesi. Evet, kendine. Her zaman da maalesef bu da bu tip çelişkili durumlarda farkında olmadan yapılan ironilerde çok sık gördüğümüz, daha önce çok yakın tarihte de Irak'ta aylarca, neredeyse 6 aydan fazla bir süre önce başladığımız takibe ve yavaş yavaş yavaş yavaş tepemize bindi ve şu anda Irak'ın durumu, yani milyonun üzerinde ölü, erken doğumlar, ölü, sakat doğan çocukların sayısındaki korkunç patlama, dul kalan kadınların haddi hesabı yok ve bir kısmının onların fahişelik yapmak zorunda olduğunu da bizzat Birleşmiş Milletler raporlarından da öğrendik ve günde yine 10-20 kişinin filan öldüğüne dair çok çeşitli patlama haberlerinin devam ettiği bir sektör, etnik çatışmalarında devam ettiği bir ülke. Evet. Irak ve şimdi bütün diğer bölge ülkelerinde de, Yemen'de de, Suriye'den de başka, Yemen'de de ve başka ülkelerde de, Afganistan tabii, Pakistan'da da büyük çatışmalar, yani şeyler, patlamalar oluyor. Fakat basın devam ediyor goygoya. Mesela Vatan gazetesi hedefe kilitlendi diye, Amerika'dan sonra İngiltere ve Fransa'nın da kimyasal savaşın, bu saldırının şeyin eşi olduğunu söylemeleri üzerine, işi olduğuna Esad'ın, amaç rejimi yıkmak değil, cezalandırmak falan gibi. Geçtiğimiz senelere baktığımız zaman hedefe kilitlenip de okul vurmayacak olan bir füzeyi ben hatırlamıyorum. Ne Irak'ta, ne Afganistan'da, ne de dünyanın diğer bölgelerinde, Somali'de olsun, Asya'daki ufak terör kamplarından bahsediliyor olsun. Herhangi bir şekilde hedefe kilitlendiği zaman okul vuramayacak ya da hastane vuramayacak olan, vuramayacak netlikte bir füzeden bahsedilmiyor. Teknik açıdan bahsetmiyorum. Sadece ona emir verenler, o emri verdikten sonra nerede olduğunu bilenler, yani teröristlerin nerede olduğunu bilenler, aynı şekilde aynen şu anda Esad'ın yaptığı gibi gerekçeleri savunacaktır. Okullardan bana ateş ediyorlar, hastanelerden bana ateş ediyorlar diye hastaneler ve okullar vurulmaya devam edecektir. Evet. O kadar zeki değil henüz füzeler ve o füzeleri kullanan insanlar. Evet, bunu çok sık yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğimiz gibi görünüyor maalesef. Ve gittikçe de kontrolden çıkıp bütün dünyanın yıkıma doğru sürüklenebileceği bir büyük kaos ortamından bahsediyoruz. Daha bundan çok bahsedeceğiz. Diğer manşetlere de kısaca bakalım, aslında diğer gazetelerdeki bu savaşı nasıl kapsadıklarına bakalım. Hürriyet gazetesi ona kredi verelim bu sefer. Büyük başlıkla ve destekler bir manşet atmamış savaşa gidişi. Vurmaya hazırız diye bir belirten durum var. Fakat sayfanın alt sağ alt köşesinde vermiş. Yani başka pek çok başka daha belki de durumu belirtmek üzere ana manşet olması gerekirdi. Halbuki başka manşetler var. Fakat en azından savaş savunuculuğu yapmaması açısından şey yapılabilir. Yani sanki bütün bunları yazan, çizenler, manşetleri çatanlar filan kendileri bizzat orada derhal sonuç alıp vuracak ve çekilecek kahramanları anlatır gibi bir durumdalar. Evet, yani bir diğer taraftan da bir silah seviciliği var Türkiye'deki basında biliyorsunuz. Her zaman hazırda. Olduğu gibi. Evet. Yani Freudian bir kayma da olabilir bu. Ben sürekli o şekilde görmeye çalışıyorum bu silah seviciliğini. Mesela birçok gazetede var o. Sabah gazetesinin bu Freudian sapmayla beraber düşünebileceğiniz manşeti kısa, hızlı ve tam hedefte olmuş. Mesela aynı şekilde Vatan gazetesinde şu şekilde belirtiliyordu. 5 metrelik sapma payı varmış füzelerin bir tanıtımı yapılıyordu. Aynı şekilde Habertürk gazetesinde jetlik operasyon ve bir yandan da patriotların tetikte olduğundan bahsedilmiş. İsmini cismini bildiğimiz ama ne etki yaptığını ve etkilerinin de ne olduğunu savaş bilmediğimiz birçok silah var. Uçak, roket bunların resimleri, fotoğrafları ve illüstrasyonlarıyla bezenmiş bir durum var. Fakat mesela birkaç da farklı sese de rastlanıyor. Hedefler İstanbul zirvesinde verildi diye bir manşeti var bugünkü Taraf gazetesinin mesela. Suriyeli muhaliflerin evvelki gün İstanbul'da 11 ülke temsilcisiyle bir toplantı yaptıkları ve vurulacak 10 askeri noktanın bilgisini sunduğu belirtiliyor. Ama bunun şeyi düşündüm birdenbire İstanbul'da. Herhalde vuracak olanların da Amerika gibi başta vuracak olanların İstanbul'da bu toplantıya katılmış olmayacaklarını ümit ediyorum ama Reuters'ın haberi bu. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da katılmış. Amerikan Şam Büyükelçisi de İstanbul zirvesinde Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Ahmet Jarba'ya hazırlıklı olun saldırı 1-2 güne kadar başlar mesajı vermiş. Yani İstanbul'da yapılmış bir zirve. Öyle mi? Evet. Çarpıcı bir açıklama bu. Ya yani bu muhalif kesimi yani saldırıyı destekleyen kesimi bir de bunun tam karşısında olan Esad yönetimi var. O Esad yönetimi de aynı şekilde konuşuyor. Bir yandan da Rusya en büyük role sahip olan ülke Rusya. Türkiye'deki gazetelere baktığımız zaman gün itibariyle mesela Sergey Lavrov'un şu şekilde bir açıklaması varmış. Birçok internet sitesinde Sergey Lavrov'un şu şekilde bir açıklaması var. Birçok internet sitesinde bunu görebilmek mümkün. Dış müdahale olursa bile Suriye için kimseyle savaşma niyetinde olmadığını söylemek istedi Rusya'nın demiş. Fakat bir diğer taraftan yani birçok internet sitesinde, gazetede özellikle iktidar yanlısı olarak da görebileceğiniz gazete ve internet sitelerinde bu demeci bulabilmek mümkün. Rusya'nın genel tavrı olarak lanse edilen bu demeci. Ama bir diğer taraftan da baktığınız zaman Sergey Lavrov da bu Batı'nın yapacağı müdahalenin oldukça katastrofik yani kıyamete yakın bir anlam taşıyabileceğinin uyarısında da bulunuyor. Çin de aynı şekilde uyarıda bulunuyor. Suriye'de kendimizi savunmaya hazırız. Aynı şekilde karşılık verebilecek durumdayız şeklinde kendine dair bir savunma yapıyor. Fakat gazetelerde sanki Rusya böyle dememiş gibi Sergey Lavrov onay vermişçesine yaptığı açıklamaları da ön plana çıkaran manşetler ve başlıklarda görebilmek mümkün oluyor. Oldukça ilginç. Seçicilik galiba. Başlıkta seçicilik. Evet. Bazı gazetelerin muhalif bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Savaşa koşuyorlar demiş Cumhuriyet Gazetesi. Kanıt ortaya konmadan Suriye'ye operasyon hazırlığı yapılıyor. Ankara başı çekiyor şeklinde bir üst başlıkla verilmiş. Sol gazetesi diren Suriye, emperyalizm saldıracak. O da ayrı bir şey yani, benim bildiğim kadarıyla iki senedir direniyor Suriye ortadan yarılmamak için, insanların böyle bir anda toplu olarak intihar etmemesi için zaten iki senedir direniyor ülke. Evet, şimdi bu şeye bakalım yani. Savaş'a Mithat Sancar'la da büyük ölçüde bunu da konuşacağız aynı zamanda, ama daha önce çeşitli yorumları da alabiliriz. Öte yandan şeyden de ilginç bir bilgi var. Kürt cephesinden de evet, önemli bir açıklama var aslında. Evet, onu bulmaya çalışayım ben. Oldukça ilginç bir açıklama. PYD'nin lideri konuştu ve PYD'nin lideri yaptığı açıklamasında Salih Müslim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin kimyasal silah kullanmadığını iddia etmiş ve askeri müdahalenin, Deutsche Welle'ye verdiği bir mülakatta askeri bir müdahalenin yıkım getirebileceğinden bahsetmiş. Yani şüpheleri varmış Suriye Devlet Başkanı Esad'ın iç savaşta avantajlı konumdayken kimyasal silah kullanmış olabileceği konusunda birçok insanın şüphesi vardı bu konuda. Geçtiğimiz çarşamba meydana gelen ve 1000'den fazla kişinin ölümüne sebep olan olduğu söylenen, henüz Birleşmiş Milletler de denetçileri tekrardan iptal etmişler, ertelemişler daha doğrusu bu analizleri yapacakları olan süreci. Salih Müslim diyor ki, Esad'ı töhmet altında bırakmak ve uluslararası tepkiyi harekete geçirmek için yapmış olunulabilir bu saldırı diyor. Fakat kim tarafından yapıldığını söylemiyor. Rejimin kimyasal silahları olduğunu kabul etmiş Müslim ve bununla birlikte Birleşmiş Milletler Komitesi'ne 5 kilometre mesafede kullanılmış olamayacağını da bir şekilde belirtmiş. Böyle bir durum var. Aynı şekilde Deutsche Welle'ye de bazı açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamalarında da bir müdahalenin, Suriye yapılabilecek olan bir dış müdahalenin yıkım getirebileceğinden, evet, bahsetmiş. Yıkım getirir askeri müdahale diyor. Yani Suriye'deki en önemli Kürt grubun olan Demokratik Birlik Partisi'nin başkanı Salih Müslim'in verdiği Deutsche Welle ile yaptığı mülakattan bahsediyoruz. Cemil Bayık'la da bir şey var. O da süreçle ilgili. KCK'nın eş başkanı Cemil Bayık da, hükümetin barış sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda bir planı ve programı olmadığını, hatta büyük bir savaşa hazırlandığını söylemiş ve süreç çöküşe gidiyor demiş. Evet, yani, bu da çok önemli galiba. İki önemli açıklama var ve hepsi savaş üzerine. Bunda hepsinden Mithat Sancar'la da konuşar, bu ikisini de konuşma imkanı bulacağız. Evet, ama Salih Müslim şöyle diyor, belki bunun altını çizebilmek mümkün olabilir ilk yarım saatimiz içerisinde. Siyasi bir çözüm mümkün mü diye soruyorlar PYD liderine. Evet diyor, ABD, Rusya, İran, Türkiye, Katar ve diğer dış güçler Suriye'yi rahat bırakırsa sorun bir ay içinde çözülür. Ama bu gerçekte kimsenin işine gelmiyor. Dış güçler timsah gözyaşları döküyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Tek çözüm tüm tarafların sonunda aynı masa etrafında buluşması diyor. Evet, şimdi Birleşmiş Milletler hala, yani şeylere de bakalım şimdi. Hem diplomatik çevreleri hem uluslararası kuruluşların neler söylemekte olduğunu. Fakat kaçınılmaz bir savaşa doğru da, yani daha doğrusu bir vurmaya doğru gittiği de muhakkak. Yani askeri müdahale yapılması olasılığı mesela İngiliz gazetelerinde manşetlerde, Financial Times Rusya'nın bakış açısını ele almış ve Putin'in Suriye'deki saldırıyı Esad hükümetinin gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda kanıt olmadığını söylemiş. Bunu aktarıyor Financial Times. Putin, batılı güçlerin ellerinde kanıt olmadan askeri müdahaleye aceleci bir tavırla girmeye çalıştığına inanıyor demiş. Ve Cameron'la telefon görüşmesinde de bu görüşlerini aktardığını yazıyor. Financial Times için bir makale kaleme almış Gideon Rahman. Brezilya'nın Amerika'nın bel bağladığı müttefiklik ilişkilerinin teker teker de çatladığını yazmış. Orta Doğu müttefiklerinin en çok İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Körfez ülkelerine güveniyor Amerika demiş. Ama Obama'yı büyük bir dış politika bir dizi dış politika kararı bekliyor demiş. Yani şey mi? Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Körfez ülkelerine güvendi. Eskiden güvendiği kadar güvenemez mi demeye çalışıyor? Yoksa evet. Tam tersi mi? Yani bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne eskiden güvendiği kadar güvenemez mi? Böyle bir durum da var. Yani ikisini de söylüyor olabilir. Yani şöyle demiş, Mısır'daki gelişmeler üzerine işte Mısır'da karşı devrimi desteklese bazı müttefiklerini mutlu, bazılarını da mutsuz edecektir. En eski müttefiki ve destekçisi Suudi Arabistan Mısır'daki darbeyi destekliyor. İsrail de Kahire'deki gelişmelerden memnun. Türk hükümeti ise Mısır'da olanlara oldukça öfkeli. Başbakan Erdoğan, Obama'nın dostluğunu kazanmış bir lider. Eskiden Obama yönetiminde bulunan Vali Nasr, Veli Nasr belki de, bir kitabında Obama'nın Erdoğan'ı sık sık aradığını ve tüm dünya liderlerinden daha çok onunla görüştüğünü yazmış. Ama Erdoğan gittikçe daha dengesiz davranmaya başladı. Ülkesindeki sokak protestolarının Mısır'da olduğu gibi bir askeri darbenin habercisi olduğuna inanıyor demiş. Ayrıca baskı altında gittikçe daha da kulağa garip gelen komplo teorilerine başvuruyor. Örneğin geçen hafta Mısır'daki darbenin İsrail tarafından tasarlandığını iddia etti. Diyor. Yani Obama Türkiye ile İsrail arasındaki söz savaşını sona erdirdiğini düşünüyordu ama şimdi bu hassas itilaf birlik bir kez daha çatlıyor demiş. Evet, Suudi Arabistan demişken The Telegraph gazetesinde yayınlanan gizli bir anlaşmanın olduğuna dair bir bilgi var, bir haber var. Suriye'deki Esad yönetimine destek vermekten vazgeçmesi için Suudi Arabistan'ın Rusya'ya küresel petrol piyasasını kontrol edebileceği gizli bir teklif götürdüğünü yazıyormuş gazete. Ve habere göre Vladimir Putin ve Suudi Prens Bandar Bin Sultan'ın yaptığı görüşmenin sızdırılan deşifre metnine dayandırıldığı söyleniyor bu haberin. Ve habere göre de Suudi Prens Putin'le görüşmesinde petrol konusunda nasıl Rus-Suudi ortaklığını sağlayabileceğimize bakalım. Hedefimiz küresel piyasalarda petrolün fiyatının sabit kalabilmesi için üretim miktarı ve fiyatın belirlenmesi olması demiş. Geçtiğimiz haftalarda da doğalgaz üzerinden bir alışveriş yapılmaya çalışılmıştı. Peki şeyden... petrol, bu güneş panelleri ne zaman? Telegraf gazetesi şeyden de bahsetmiş mi? Aralarında bu prensle görüşme sırasında bu Suriyeli mülteci çocukların durumunu da bir şekilde nasıl çözeriz diye konuşmuşlar mı? Sizce? Ben konuşmadıklarını tahmin ediyorum. Evet, yalnız gazetede de böyle bir bilgi yok. Yok. Ama şunu da belirtmek yani bu gerekiyor. Petrol, doğal gaz filan yapılırken yalnız çok acayip rakamlar var elimizde. Sen ne diyordun söyle. Suudi Arabistan prensinin Amerika'nın onayıyla konuştuğunun da altını çizmek lazım. Yani büyük birader de tamam konuşabilirsin demiş Suudi Arabistanlı prensi. Yani Suriye karşılığında Rusya'ya gizli petrol anlaşması var. Geçtiğimiz şahane. Hafta da gaz anlaşması vardı. Gaz, petrol, işte diyorum güneş panelleri de yaparlarsa bu üç şey tamamlanacak. Ama gene Rusya'nın da vazgeçecek gibi durmuyor. Peki Independent'a bakalım, var mı bu haberden detaydan bir şey? Independent'da şöyle demiş. Washington'la yakın ilişkileri olan prens savaş çabalarının tam ortasında demiş. Suudi deminki bahsettiğimiz prens Bandar bin Sultan'ın evet. Şimdi Suriye'de dengeleri hükümet aleyhine ve Amerika aleyhine devirme yolunda önemli rol üstlendi demiş. Fakat ben şimdi şeye geçeyim. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. Bir kere resmi açıklamasına göre, rakama göre 100 binin üzerine çıkmıştı Suriye'de. Bu çatışma diye adlandırdığımız o küçük işte basında medyanın fevkalade böyle bütün birinci sayfalarda uçaklar, savaş gemileri, roketler, manşetler vurkır parçala toplar, şeklinde. Tüfekler, evet. Bir de bunlarla süslü. Fakat arada çocuk resimlerine falan da rastlamıyoruz. Rastlasak iyi olabilirdi. Çünkü şöyle demiş, 100 bin kişi geçtiği gibi utanç verici bir kilometre taşı, dönüm noktası demiş Birleşmiş Milletler'in temsilcisi. 1 milyon, bunu cuma günü söylemişti, ben hatırlatayım şimdi. 1 milyon çocuk mülteci, UNICEF yöneticisi direktörü Yoka Brandt demiş ki bunların geçen yıl kaçmış biliyor musun? Şu anda 1 milyon çocuk aç, açıkta, sahipsiz, ailelerinden kimisi uzakta, kimisi çadırda bile. Yani evi yok ve hastalıklara açık filan şekilde yaşıyor. Kimse bakmıyor bunlara. Tüberküloz, leishmaniasis tam olarak terlik hayvan işte leishmaniasis evet, yani gibi. Bak böyle çok kirli sudan filan geçen öldürücü hastalıklar evet, bunlar. Bu tip hastalıkların çok tehlikeli hastalıklar olarak nitelendirilen bu tip hastalıkların yaygın olduğuna dair bir haber de var. Birleşmiş evet. Milletler temsilcisi Lübnan'daki Birleşmiş Milletler temsilcisi bunu söylüyor. Ama şöyle şu en çarpıcı belki de dinleyicilerle de paylaşmamızda yarar olduğunu sanıyorum. Geçen seneki mülteci çocuk sayısı 70 binmiş. 70 binden yani, kaça çıktı? 1 milyonun üzerine. 900 binden fazla çocuk bir sene içinde gelmiş. Ve evet. Hala 3 günde 2 günde operasyon yapılacağından bahsediyor gazeteler. Utanç verici gerçekten. Yani şöyle bir rakamı da uzatmış. Ne kadar krizin ne kadar tırmandığını söyleyeyim demiş Yoka Brandt. UNICEF, Birleşmiş Milletler çocuk larla uğraşan bölümün başındaki bu kriz ne kadar arttığını belirtelim ve çocukların yüz yüze karşı karşıya oldu. Çocuklar dediğimiz geleceğimiz yani hepimizin geleceği, insanlığın geleceğinden bahsediyoruz. Yani hani unutmuş olan varsa diye hatırlatayım dedim. Her dakikada şimdi tam 30 dakika oldu biz yayına gireli. Her dakikada iki çocuk ülkesini terk ediyor. Anasıyla, babasıyla ya da anasız, babasız, akrabalarıyla ya da hiç kimsesiz. Her dakikada yani şu anda şu saniyede 60 çocuk daha Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Hikayeleri biliniyor mu peki? Bu sabah tam. Hayır hiçbir şey bilmiyor. Hikayeler bilinmiyor. Ufak bir hatırlatma yapabilir miyim? İzniniz olursa tabii bu şey yarım saatin de sonuna geldik. Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz ay Suriyeli olduğu tahmin edilen 11 yaşındaki bir çocuk ölü olarak bulunmuştu. Çocuğun anıt çevresinde birkaç gündür kağıt mendil sattığından bahsediliyordu. Ve bayram gezintisinde çıkmış olan vatandaşlar Atatürk anıtının üst kısmında yatar vaziyette bir çocuğu anıtın üstünde yatan bir çocuktan bahsediyoruz. Bir çocuğu bulmuşlar, görmüşler ve polise haber vermişler. Polis yaklaşık 4 saat önce ölmüş olabileceğini tespit etmiş yapılan incelemeler sonucunda bu çocuğun. Ve anıt alanı birkaç gündür, anıt alanının etrafında da birkaç gündür mendil satıyormuş bu çocuk. Yani neden öldüğünü tahmin etmekte o kadar zor değil. Yani açlıktan, etrafında kimse olmadığından muhtemelen annesini ve babasını kaybetmiş bir çocuk selpak satarak geçimini sağlamaya çalışıyor İskenderun'da ve bir anıtın, Atatürk anıtının muhtemelen kucağında hayatını kaybediyor. Fakat hikaye burada bitiyor. Burada başlıyor ve burada bitiyor insanlarla paylaşılan hikaye. İşte tam da bunu yani arka planda o zaman en fazla kap görevi gibi hedefe kilitlendi. Kimyasal saldırı Esad'ın işi buna kabul edilemez. İşte şey de diyor ki Dışişleri Bakanı Amerika'nın John Kerry bu hesap verilmelidir. Tarihte çocukların bu yakıldığını, kimyasal silahlarla yakıldığını görmek hiçbir vicdan kabul edemez. Bunun hesap verilebilir olduğunu söylemek lazım. Davutoğlu aynı şeyi söylüyor. Suriye yönetimi hesap vermelidir diyor. Yaklaşık 2 senedir zaten Türkiye tamam, yönetimi. Tamam. Şimdi ben birazdan gerek Kerry'nin, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerek Türkiye'nin de bu daha önceki yapılan kimyasal saldırılardan haberleri olduğu halde neden hareket etmediklerini de soracak bir duruma geleceğiz. Birkaç yoruma da yer veririz birazdan. Açık Gazete. To see your favorite map developed by Chicago grubundan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Biraz önce de sözünü etmiştik. Harry Truman. Atom bombasını attığı için sevinçle alkışlıyor başkanını. Bütün yurtsever Amerikalıların yapması gerektiği gibi çok ağır şekilde savaş durumlarıyla dalga geçen bir şarkılarından, parçalarından biri. Chicago grubunun, grubun elemanlarından Dan Serafini'nin doğum gününü kutluyoruz. 65 yaşında kendisi. 28 Ağustos 1948'de ve tabii ki Chicago'da doğmuştu, grubun diğer elemanlarının olduğu gibi. Evet, şimdi biz dönelim. Savaş tamtamları çalıyor, bütün medyada ağır şekilde çalıyor. Öte yandan da önleyebilmek için bazı gazetelerde bazı yorumlar da yapılabiliyor. Ama bu bütün hem Amerikan anayasasına hem uluslararası hukukun çiğnenmesine de aykırı olacağını yazan önemli yazılara da, haberlere de rastlıyoruz, analizlere. Ve tabii en önemli noktalardan bir tanesi de açığa çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin, biraz önce de söylemeye çalışıyordum, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri askeri müdahale adı altında bombardımana girişmek üzerelerken Suriye'de kimyasal silah kullandığını gerekçe göstererek Esad'ın Foreign Policy dergisinde yeni bir rapor çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a nasıl İran-Irak savaşı sırasında nasıl kuvvetle destek olduğunu, kimyasal silah atmasını, kimya gazı atmasında Amerika'nın nasıl yardım ettiğini gösteriyor. Müthiş yani. 1988'de daha önce biliyorlarmış bir kere Bağdat'taki bütün bu şeyler. İran savaşı kazanmak üzere çünkü öyle görünüyor ve Amerika bunu istemiyor. Saddam'ın kazanması işine geliyor o tarihte. Ve o zaman şöyle, mesela John Kerry şimdi ne konuştu Suriye ile ilgili? Kimyasal silahların kullanılmasına karşı bir hesap verilebilirlik olması lazım. Bütün dünyaya hesap vermesi lazım insanla. Ki bir daha olmasın dedi. Yani bütün dünyanın vicdanını sarstı. Suriye'de gördüklerimiz ahlaki kodlarımızı yerle bir etti. Her türlü, çok açık olayım, buna izin veremeyiz. Sivillerin, kadın ve çocukların ve bir kenarda oturup seyredemeyiz bu kimyasal silahların ahlaken müstehcen gibi kuvvetli terimler kullandı. Fakat 25 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri hiç böyle ahlaki müstehcenliklerden ve hatta kimyasal silahların kullanılabilmesinden, hesap verilebilirliğinden söz etmiyordu. Daha bu yeni Foreign Policy dergisini, bunu Common Dreams'den alıyoruz. Foreign Policy şöyle yazmış: 1988'de Irak-İran Savaşı'nın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri şeyden, uydulardan öğreniyor ki, uzaydaki uydulardan İran büyük bir stratejik avantaj sağlayacak. Çünkü Irak savunma hatlarında bir zaaf keşfetmiş. Ha, onun üzerine bu bilgiyi Amerikan istihbaratı İran birliklerinin yerini Irak'a bildiriyor. Bunu daha önce bu radyo programında, Açık Gazete programında Chomsky'nin çeşitli kitap ve makalelerinden aktarma fırsatı bulmuştuk. Ama şimdi tam zamanı hatırlatmanın. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat şeyi burada, bakın buyurun diyor. Iraklı askerleri İran cephesindeki gediği gösteriyor, bu boşluğu gösteriyor. Hayır, şeyleri gösteriyor. Iraklılar, İran'ın askerler şurada ve sizin boşluğunuzdan yararlanıp saldıracak diye taraf oluyor. Ve üstelik de gayet iyi biliyorlar ki Saddam Hüseyin'in, Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in kimyasal silahlar, hatta sarin gazı da kullanacağını kesin olarak biliyorlar. Sinir, nörotoksin olan bu silah. Ve hatta daha yıllar önce William Casey, CIA'in başkanı ve başkan, eski başkan Ronald Reagan'ın da dostu olan ve diğer istihbarat yetkilileri zaten Irak'ın kimyasal silahlarını bulunduğunu ve Iraklılar üzerine de kullandığını, Halepçe'de kullandığını, evet, planında, o da 1988'de anlatmışlar zaten. Ve Rick Francona da, bir hava kuvvetlerinden albay da, şöyle demiş 1988 bu saldırıları için, askeri ataşe olarak orada bulunuyormuş. Iraklılar bize hiçbir zaman söylemediler sinir gazı kullanacaklarını. Söylemelerine ihtiyaç yoktu, zaten biliyorduk demiş. Nasıl yani? Dergiye. Tabi haberleşiyorduk yani. Bize resmen bildirmelerine lüzum yoktu demiş. Yani sonuç olarak da 1987'de bir raporda da Reagan satır aralarına, raporun şeyine not düşmüş satırların arasına, bir İran zaferi kabul edilemez demiş. Dolayısıyla ve hatta şeyi de hesaplamışlar, döndürebiliriz bu savaşın şeyini Irak lehine, İran düşman ya ondan sonra, ve eğer bizim bu işle uğraştığımızı öğrenseler de o kadar önemli değil demiş CIA vakti zamanında 87'de. Çünkü uluslararası camiadan kınama da fazla gelmez, bu işi hallederiz demiş. Tas tamam öyle oldu. Yani bugün şimdi John Kerry kimyasal silahların bu kadar kabul edilemez olduğunu söylediği zaman aslında Amerikan tarihinin çok karanlık bir geçmişinde kimyasal silahların olduğu da apaçık ortada. Ama ne oldu? Mesela Halepçe'deki kimyasal saldırıyı gerçekleştirilen Hasan El-Mecid ya da bilindik ismiyle beraber Kimyasal Ali 2010 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali sonrasında yargılanıp idama mahkum edildi ve infaz edildi. Herhangi bir şekilde eski müttefiklerine de devamlık, dostluğunun devamlılığını garanti edebileceğine dair de bir şey yok galiba Amerika Birleşik Devletleri politikasında. Evet, yok, maalesef böyle. Onun için de Türkiye'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin basınında da çok şey görüyoruz. Yani CNN'de, Fox News'da, MSNBC'de, Huffington Post'ta bayağı ciddi bir şekilde Irak savaşının, Irak'ın istilasına giden günlerde olduğu gibi bir çöküş var medyada. Aynen Türkiye'de de gene savaş tamtamları, boruları çalınıyor, borazanları öttürülüyor ve çeşitli illüstrasyonlar, erkeksi bir dil ve biz oraya gider iki günde hallederiz çıkarız mantığı var. Maalesef bu mantık çok yoğun bir şekilde var orada. Şimdi şeyi de söyleyelim. Çok birkaç tane önemli tahlil var. İkisine yer verebileceğimizi düşünüyorum yetebilirse zamanımız. Bu şeyi söyleyelim. Öncelikle Seamus Cook yazmış ve çok Common Dreams'den aldığımız bir yazı bu. Şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye bir istilası YouTube videosu üzerinden, YouTube'daki bir filmden ya kanıt olarak gösterilen görüntülerden YouTube'daki bir kanıta dayanarak girişilen ilk askeri müdahale olacaktır diyor. İlk savaş üzerine. Yani video çünkü işte kimyasal saldırıda kurbanlarını gösteriyordu diyor. İddia böyleydi. İngiltere hemen Suriye hükümetini sorumlu tuttu. Obama da askeri planlar çizmeye başladı ve çok az şüphe var. Şüphe yok Suriye hükümetinin bundan kusurlu olduğunu dedi. Halbuki şu ana kadar elde edilen kanıt sayısı sıfır. Sıfır fakat uluslararası özür dilerim sınır tanımayan doktorlar örgütünün yaptığı bir takım açıklamalar vardı. Kesin bir dilde bunun kimyasal silah olduğunu söylemeseler bile belirtilerin benzer olduklarını söylüyorlardı. Ama rejim bunun kimin atıldığı tarafından o kısmı zaten ilgilendirmiyor sınır tanımayan doktorları. Ve aynı zamanda Suriye'de bulunan hali hazırda bulunan Birleşmiş Milletler heyeti de bu kimyasal silah saldırılarını incelemekte görevli olan heyette Doğu Guta bölgesine gitmeyi dün ertelemişti. Bugün, çarşamba günü yani gidip bu analizlerini de gerçekleştirmeye çalışacaklardı. Pazartesi günü de 6 ayrı araçla bölgeye gitmeye çalışmışlardı. Hastalarla görüşürlerken keskin nişancıların silahlarına hedef olmuşlardı. Hayatını kimse kaybetmemişti fakat ardından da bir erteleme gelmişti. Erteleme zorunlu olarak tabii. Şimdi yani sorumlu bir şekilde Birleşmiş Milletler kimyasal silah denetçilerinin vereceği sonuçları beklemek yerine ki zaten Suriye'deler ve araştırmak için oradalar diyor. Obama yönetimi çok ilginç bir şey. İnandırıcı olmak için çok geç artık diye bir açıklama yaptı. Bunu da söylemiştik. Yani çok geç diye. Çünkü neden? Çünkü zaten rejim sürekli olarak bombalıyor ve başka uluslararası başka son 5 gün içinde başka eylemlerde böyle kasti şeylerde bulundu demiş. Ve kanıtları da ortadan kaldırdı önemli bir şekilde. Tabii bunu yapmak halbuki Obama'nın işi değil Birleşmiş Milletler'in denetimi. Birleşmiş Milletler'in görevi aslında bu diyor Seamus Cook. Obama yönetimi daha şimdiden kendisine bir gerekçe yaratıyor. Tıpkı Birleşmiş Milletler'in de etrafından dolaşmayı başaran kendinden önceki Bush yönetimi gibi. Daha önceki Bush Junior yani W. Bush. Ve şimdi Obama mesela yalan bir şekilde Suriye hükümetini söyledi. Yeni bölgeye sokmuyor Birleşmiş Milletler ekibini diye. Halbuki bu şeyin isyancıların elinde olan bir bölgeden bahsediyoruz diyor. Ayrıca da Suriye hükümeti izin verdikten sonra Obama o zaman da artık çok geçti diyor ve kanıtları ortadan kaldırıyor diyor. Bu tamamen aslında Bush Junior'ın yani George W. Bush'un yaptığı Irak savaşından, Irak'ın istilasından önce yaptığının benzeriydi. Yalanları yarat, gerçekleri çarpıt, ondan sonra da herhangi bir kanıt olmadan insanları suçla diye. Ve Obama da hızla unuttu diyor. Bütün kredibilitesini zaten inandırıcılığını Suriye'de çoktan kaybetmişti. Çünkü Suriye hükümetini önce suçlamıştı kimyasal saldırı yapmak suçundan diyor. Halbuki bunu Birleşmiş Milletler'in araştırmacısı Carla Del Ponte, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği isyancılar tarafından, yapmıştı. Onun, dedi bunu. Carla Del Ponte söylüyor. Yani para da alıyorlar, silah da alıyorlar, eğitim de alıyorlar ve medya ve diplomatik destek de alıyorlar Obama'dan, diyor yazar Cook. Ve yani şimdi artık pek çok insanın da anladığı, bildiği bir şey var. Can, senin de takip ettiğin bir şey bu. Obama'nın desteklediği bu isyancıların bir kısmı İslami, aşırı İslamcılar tarafından domine edilmiş durumda ve Suriye'yi bir İslami devlet haline, şeriat devleti haline dönüştürmek için de uğraşanlar var aralarında ve Suudi Arabistan'ın ve Katar'ın da totaliter yönetimlerini taklit etmek ve ona benzer yönetimler kurmak istiyorlar. Zaten her iki ülkede, Suudi Arabistan'da, Katar'da ciddi destek de veriyorlar isyancılara, diyor. Yani durum şöyle. Biz tabii nihai olarak beklemeliyiz. Birleşmiş Milletler ne diyecek bu son saldırılar hakkında, eğer onlara zaman tanınırsa bu araştırma yapmak için. Ama Bush'un, kendisinden önceki başkan Bush'un yaptığı, başkanlardan Bush'un yaptığı gibi, Obama da kendi soruşturmasını, kendi kanıtlarını kullanarak yapmak, arkasından da hem yargıç, hem savcı, hem jüri, hem de cellat olma görevini üstleneceği benziyor, diyor. Ve Guardian gazetesinden ilginç bir zirveden bahsediyor. Amerika'nın da muhtemelen katılacağı, bu hafta yapılacakmış. Ne yapacağız diye Suriye'de. Bu İstanbul'da haberi verilen zirveden farklı herhalde. Ürdün'de yapılacakmış Guardian'ın haberine göre. Ve yeni kanıtlar toplanıyormuş orada. 72 saat içinde Suriye'den çıkarılmış bir takım organ dokuları ve kurbanların giydiği bazı giysilerin incelenmesine geçilecekmiş ve bir takım kestiyonerler dağıtılmış, yani soru kağıtları çevrede. Kimde? Ülleri mi? Adli tıp. İşte tanıklara. Onlar da çıkarılacakmış. Çıkarılıyormuş Suriye dışında. Yani Ürdün'de bir toplantı olacakmış. Peki neden bu sırada bu Obama bu işin içine girecek, diyor. Yani kimin kimyasal saldırı ortaya çıksa bile, olduğu kesinleşse bile, kimin yaptığı asla ortada olmayan bir şey ve ana soru da bu, demiş Cook. Neden peki doğrudan doğruya böyle bir riske giriyor? Şunun için, diyor, birkaç sebebi var, demiş. Dört sebep saymış. Birisi, Esad oldukça iyi durumdaydı son zamanlarda İslam şeylere, muhaliflere karşı. Evet, birçok cephede başarı elde etmişti. Kuzeydeki Suriye'deki muhaliflere giden bağlantıyı, YAŞ bağlantısını kesmişti ve Şam'a doğru ilerliyordu Hizbullah birlikleriyle beraber. İkinci olarak Obama tabii önemli bir siyasi sermaye yatırmıştı buraya. Şimdi çıkarsa buradan ciddi bir siyasi inandırıcılık içeride ve uluslararası kaybedebilir. Yani zayıf görünür tehditlerini yerine getirmezse diye Amerikan başkanları için böyle söylenir. Üçüncüsü, Suriye'yi Suriye'nin iradesini kırmak ya da zayıflatmak Obama'nın diğer iki rakibini, İran ve Hizbullah'ı da kırmak anlamına gelir, diyor. Ve en önemlisi de, bence de oldukça önemli bir şey bu, dördüncü sebepte Orta Doğu'nun haritası hızla değişiyor, çehresi, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi bölgede hızla azalıyor. Suriye'de bir eylem bölgede hala burada kalmaya niyetli olduğunu gösteren bir kanıt olacak Amerika'nın ve tehditlerine de uyulacaktır. Yani böyle ölmekte olan bir imparatorluğun değil, Amerika'nın ulusal çıkarlarını ortaya koyacak durumda olduğunu gösterecek, diyor. Yani bütün bölge aslında bir çıra gibi tutuşmaya hazır ve Obama da bayağı ateşlerin üzerine bir benzin dökmeye hazır gibi görünüyor, diye bitiyor yazı. Böylesine bir savaşın imkansız olduğunu düşünen Amerikalılar bir daha düşünsünler, diyor. Son yapılan araştırmada %9'muş destek. Böyle bir Amerika savaş. Birleşik Devletleri'nin kamuoyunda mı? Kamuoyunda. %9. Ama bir, buna rağmen olacak herhalde. Ve böylece o, bu ama Bush gibi bir koalisyonda Avrupa, Arap ve İsrail müttefiklerinin arkasında sığınacak ama gene de bu koalisyonun başında, bu kukla koalisyonun başında Amerika olacak diyor ve zaten istikrardan hızla çıkmakta olan Orta Doğu'yu büsbütün tam bir bölgesel kaosa itecek. Bu da sonunda uluslararası bir karakter kazanması da çok yakındır demiş. Patrick Coburn de Independent gazetesinde bugün Seamus Cook'un benzer şeylerine, kaygılarına katılan etraflı bir yazı yazmış. Onun hepsini okuyacak ve değerlendirecek zamanımız kalmadı ama şöyle söyleyelim. Coburn çok tecrübeli Orta Doğu muhabirlerinden, dünyanın uzun süredir Independent'te yazıyor. Bir barış konferansından başka hiçbir şey daha fazla kan dökülmesini engelleyemez diyor. Yani hava saldırılarıyla bu mümkün değildir diyor. Rusya, Amerika ve Rusya kendi müttefiklerini hiç olmazsa bir ateşkese ikna etmelidirler diyor. Amerikan, Britanya ve Fransa'nın havadan taarruzlarıyla ya da füzelerle, uçaklarla ve füzelerle şimdi bayağı yakın bir ihtimal olarak karşımıza çıktı diyor ve çok da şeyi hatırlatıyor. Irak'ın kitle imha silahları yalanını işte 2003'teki ve aynı zamanda bir başka şeyi daha yakın tarihteki 2011'de Muammer Kaddafi'nin rejiminin de gene sınırlı bir insani operasyon adı altında bombalanmasını hatırlatıyor diyor. Bu asla sona erdirmeyecek. Kanlı 2,5 yıldan beri devam ediyor iç savaş. Bunu asla sona erdirmeyecek ama Washington'da, Londra'da ve Paris'teki hükümetler, İngiltere, Fransa ve Amerikan hükümetleri şunu anlamalılar ki diyor, bir suç olduğu kadar bir fırsat olarak da gördüler bu korkunç kimyasal olayı diyor, saldırıyı. Ve yani çünkü Suriye iç savaşı artık daha fazla bırakılamayacak gibi görünmesini sağladı bu diyor. Daha önceki işte 15 yıllık Lübnan iç savaşı 1975-90 arasındaki savaşla kıyaslandığında durdurulabilir gibi gözüküyordu Suriye savaşı. Ama son yıl artık sektör ve etnik çatışma yükseldikçe, Lübnan'a ve Irak'a da yayıldıkça daha da vahim bir hal aldı ve şimdi zehirli gazın kullanılması bunun en korkunç işareti ama tek işareti de değil. Yani kontrolden çıkıyor Suriye'nin içinde olmaktan ve yayılma şeyi gösterecek diyor. Yani çok önemli bir şeye değiniyor, daha önce de konuştuğumuz bir şey radyoda. Dünya Şam'daki korkunçluklara, bu kimya saldırısına odaklanmışken geçen hafta içinde hükümet karşıtı güçler de Suriyeli Kürtlere, Kuzeydoğu'nun ülkenin kuzeydoğusundaki Suriyeli Kürtlere bir etnik temizlik kampanyası yürüttüler. 40 bin Kürt'ün oradan Dicle'den Kuzey Irak'a bir hafta içinde geçmesine yol açtılar diyor. Çoğu da kaçmaya, o kadar çok kaçmaya çalışan insan var ki belki de Birleşmiş Milletler de şey demiş, yani savaştan en büyük tek kaçış bu oldu demiş, bu Kürtlerin kaçışı için. Ve kurdukları bir raft köprü Dicle üzerinde çökmek üzere ve kapattık demişler. On binlerce korku içindeki Kürt'ün de Suriye içinde hapsolmasına kaldı diyor. Yani yapılacak şey aslında tam aksine diyor. En başarılı olması ihtimali olan şey bir barış konferansıdır. Yazıyı artık özetlemek zorundayım. Yer darlığından ve zaman darlığından. Barış konferanslarının en çok başarılı olma şansına sahip olduğu durumda bir taraf kazandığını bildiği ve zaferini de artık formel hale getirmek istediği zaman yenilen tarafta yenildiğini bilip en olabileceği en büyük tavizleri koparabileceği durumdur. Ama buna karşılık olarak, alternatif olarak barış görüşmeleri her iki tarafta yorgun ve şöyle bir bilince de ulaştıkları zaman tam bir zaferi kazanamayacaklarını fark ettikleri zaman da mümkündür. Yani muhalefete daha fazla silah yığmak, onları sadece hiçbir şekilde kazandırmaz, sadece savaşmanın, çatışmanın seviyesini yükseltmeye, evet, yol açar. Karşılıklı güçler, muhalifleri Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar silah yığarken, Esad yönetimine de Çin ve İran ikilisiyle beraber Rusya silah yığıyor. Herkes birbirine silah yığmaya başlıyor. Dolayısıyla her iki tarafta kendi müttefiklerini durdurup barış konferansına ikna etmek zorunda. Başka yani şey tarihte görülmemiştir diyor işte Colbert. Ama işte ateşkes vurarak olmuyor. Bayramda dahi ateşkes yapmak için bir araya gelmekte zorlanan insanları şu anda böyle bir kimyasal silah saldırısının ardından barış görüşmelerine oturtmak da oldukça zor bir diplomasi gerektiriyor galiba. Özellikle dünyanın tanıdık olmadığı bir diplomasi gerektiriyor. Evet, ama bahsettiğimiz şey de şu, yani Suriye'den hemen diğer ülkelere de, Türkiye'de dahil buna maalesef, sıçraması, yangın zaten çoktan döküldü sınırlardan, neler, bu son bir sene içinde anlattığımız şeyler yeter de artar bile zaten. Ama yalnız Türkiye'ye değil, işte Lübnan'a ve bütün Orta Doğu ülkelerine de sıçraması, oradan da büyük bir hem bölgesel hem de global bir yangına dönüşmesi ihtimali hiç az değil. Evet, bunu izlemeye devam edeceğiz. Birazdan Mithat Sancar'la da bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, savaşın sisleri arasında dumanı ve giderek de artan endişeli ortamı arasından hayat, hukuk ve siyaset üzerinden konuşmak gittikçe de zorlaşıyor, ama tabii bunu yapacağız. Başka bir çaremiz yok. Evet. Yani bu çok yakın bir zamanda müdahale olduğuna dair çok sayıda haber var. Basının bir kesimi de, yani gerek Türkiye'de gerekse Amerika ve İngiltere'de, özellikle bizim takip ettiğimiz iki ülkede basın da çoğunlukla alkışlıyor böyle bir müdahaleyi. Evet. Ve tıpkı Irak'ın bombardımanına giden, işgaline giden, istilasına giden günlerde olduğu gibi pek çok da doğru olmayan şey söyleniyor. Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Bir de askeri müdahale yıkım getirir diye konuşmuş Salih Müslim de, Demokratik Birlik Partisi'nin başkanı. Evet. Öte yandan süreçle de ilgili gayet kaygı verici şeyler var. Cemil Bayık'ın da bir açıklaması var. BBC Türkçe'de gördük onu da. Süreç çöküşe gidiyor diye. Evet. Evet, bu konularda sen de yeni daha görüşmüş olduğun için Cemil Bayık'la da. Evet, hani bir süreçten başlayabiliriz gerçi, ama senin sorularını tersine çevirmiş olacağız sıralamayı. İstersen öncelikle bir genel Suriye. Suriye durumundan başlayalım. Gerçi bu uluslararası müdahale kavramı ya da işte Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde bunun nereye oturtulacağı tartışmaları 1989'dan beri var. Evet. Soğuk savaş sona erdikten sonra tek kutuplu dünya diye tabir ediliyordu o zaman, ama şimdi çok kutuplu dünya düzeni var olduğu iddia da ediliyor. O tarihten beri aralıklarla gündeme geldi, ama esas olarak eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında yoğun bir şekilde tartışıldı. O günden bugüne çeşitli örneklerini yaşadık. Yani uluslararası güçlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde veya karar olmadan bir başka ülkeye silahlı müdahalede bulunmaları durumu birkaç kere yaşandı. Bunları biliyoruz tabii. Yani şimdi hukuksal boyutu var. Buradan başlamamın nedeni hani burayı uzun uzun tartışmak istedim değil. Senin de zaten bu konularla ilgili çalışmaların olduğunu bilmem değil. Yani oraya belki kısaca karşılıklı biraz değerlendirebiliriz. Evet, yani uluslararası hukukun etrafından dönmekte oldukları çok açıkça görülüyor. Yani yok bunun yeri aslında böyle bir müdahaleye. Yeterli kanıt falan da görünmüyor ama maalesef daha önceden de mesela Amerikan gemileri ve savaş uçakları da uluslararası, yani Libya'da mesela bu 2011'de görmüştük bu saldırıyı da dronlarla, bombardıman uçaklarıyla filan. Şimdi aynı şeyi tekrar mesela hostilities, yani hasmane durumlara mal ederek böyle bir hukuki oyunlar da çevirerek müdahaleye kararlı olduklarını gösteren şeyler görüyorum ben de. Evet, doğru. Zaten Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına izin verdiği durumlar bellidir. Bu 1945'ten bu yana oluşmuş, evet, bir hukuktur. Müdahale hukuku, yani meşru müdafaa ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte dünya barışını tehdit eden bir durumun varlığına ve bunun için askeri müdahalenin gerektiğine karar verilmesi durumudur. Şimdi bu ikisinin olup olmadığına bakılmaksızın çeşitli askeri müdahale örnekleri yaşandı. Evet. İşte son 20-25 yılda, yani 90'dan bu yana diyelim. Hani bunun hukuksuz olması artık dert edilmiyor aslında. Uluslararası hukuka uygunluk çok fazla önemsenmiyor. Kimsenin pek taktığı bir şey olmuyor. Evet, önemli diyeceğiz. Bence önemli. Yani bu konuda uluslararası camianın kurallarını bu kadar geçersiz kılmak, bu kadar itibarsızlaştırmak başka alanlarda da ciddi sorunlar yaratıyor. Eski Yugoslavya'da iç savaş devam ederken hani askeri müdahale gerekli mi değil mi ya da askeri müdahale hangi şartlarda yapılmalı meselesi uzun uzun ele alınmıştı. Çeşitli aydınlar bu tartışmaya katılmıştı. Hatırlıyoruz, sonrasında Batı'da neredeyse sadece hukukçu akademisyenler değil, yazarlar, çizerler de bu tartışmada söz söylemişti. Buradaki kaygıyı anlamak gerekiyor. Çok önemli bence. O da hukuku bir kenara bırakmak işte o kadar sorun yaratmaz ya da bir kere ihtar etmekte bir şey olmaz mantığı. Sonuçta uluslararası hukukta çeşitli deneyimlerden süzülmüş kuralların başka alanlarda da kolayca devre dışı bırakılması alışkanlığını yarattığını görüyoruz. O kaygılar o zaman da ileri sürmüştü. Şimdi de artık bir gerçek hale gelmiş. Yani Irak hangi gerekçeyle ve kim vuracak sorusu hukuken önemsiz bir ayrıntı muamelesi görüyor. Pardon, Suriye'yi. Aslında bundan önceki zamanlarda Kosova'da da benzer durum yaşanmıştı. Kısacası şimdi, evet, hukuksal boyutu var. Bunu önemsememek gibi bir tavrı da ben doğru bulmuyorum. Lüksümüz de olmamalı yani. Böyle, evet, bir lüksümüz de yok. Aynı hani uluslararası alanda böyle bir hukuku itibarsızlaştırma tavrı ulusal hukuklara da, ulusal düzenlere de doğrudan yansıyor. Nasıl 2001'den sonra ABD'nin terörle mücadele konsepti, evet, sadece uluslararası alanda etkili bir söylem ve pratik olmakla kalmayıp bütün ulusal düzenleri de etki ettiyse, yani aynı mantık ulusal düzenlerde de geçerli olduysa, burada da aynı sonuç doğuyor, aynı ilişki kurulabilir. Şimdi dediğim gibi yani bunu uzun uzun konuşmak mümkün ama savaş yalanları diye bir şey var ve Bu da bizim şimdi yeni icat edeceğimiz bir şey değil. Orijinal katkısına diyeceğimiz bir konu da değil. Mesele savaş olunca söylenmemiş söz galiba bulunamıyor. Yani yeni bir söz söyleme imkanı olmuyor. Neredeyse her şey konuşuldu. Bugüne kadar yazıldı, çizildi. İnsanların gördüğü en korkunç olay diyebiliriz. O başlayınca, başta gerçekler olmak üzere hemen her şey yerle bir oluyor. Ama Suriye'de durumu sadece bu çerçevede ele almak da iyi. Başından beri Orta Doğu'da çeşitli yöntemlerle bir dizayn çabası var ve bunun içinde uluslararası güçler de yer alıyor. Uluslararası güçlerin yer almasını önlemenin imkansız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunu ilkesel olarak talep edip etmemenin ötesinde bir pratik bir bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Gerçeklik bir kader olarak alınmalı demiyorum. Yani her şeyin birbirini bu kadar çok etkilediği bir dünyada yaşıyorsak değerlendirmelerimizi, tavırlarımızı da bu gerçekliği dikkate alarak yapmak zorundayız. Şimdi Suriye'deki savaş başından beri yayılma eğilimi, Suriye'deki iç savaştan söz ediyorum. Yayılma eğilimi gösteren bir savaştı ve burada iç savaşı tahrik eden güçlerin çok önemli günahı olduğunu kaydetmek lazım. Bu günahkarlar arasında Türkiye hükümetinin de, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bulunduğunu da kabul ettim. Evet. Yani neden peki? O neden olduğunu da bir şekilde yani söyleyeyim. Yani şunu söyleyelim. Suriye'de rejimi mutlaka dış güçlerin yoğun desteğiyle askeri yoldan ya da silahla devirme politikası baştan itibaren çok sorunlu ve buraya kadar varacağı tahmin edilebilecek bir politikaydı. Yani Suriye'de Esad rejiminin elbette bir planları vardı. Öncesinde de vardı. Yani bu ayaklanma, 2011 Mart'ında ayaklanmalar ya da yürüyüşler, gösteriler başlamadan önce de büyük planları vardı. 2011 Mart'ından itibaren de kitlelere, işte protestoculara, muhaliflere karşı acımasız davrandı. Fakat burada yapılan hesaplar Esad'ı durdurmak değil veya ülkede bir demokratik reform dönemi başlatmak değil, daha çok Suriye üzerinden bölgede nüfuz elde etme hesabıydı. Türkiye'nin de stratejisi aslında buydu. Başka bir şey değildi. Yani burada uluslararası güçlerin hiçbirinin insani kaygılarla hareket ettiğini kimse iddia edemez. İnsani kaygılar dediğim de ya da ulvi hedefler için hareket ettiklerini kimse iddia edemez. Demek istediğim dertleri pek de demokrasi değildi. Sanmıyor. Yani evet. Bunu... yani hiç kimse de sanmıyordur herhalde. Evet. Evet, yani bu da ortada bir durum. Esasen kimlerin kimi desteklediğine baktığımızda ortada sadece bu gibi durumlarda artık ihlaline alıştığımız hukuk ya da rastlamaya alıştığımız hukuk ihlalleri değil, ahlak ve etik ihlalleri de çok normalleşmiş oluyor. Evet. Hani öyle karmaşık bir zaman, bir ilişkiler ağı oluşmuş ki hani çapraz ahlaksızlıklar diyebileceğimiz çok tuhaf bir matrisle ya da tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi bir yandan Suriye'de durumun bu noktaya gelmesinde, müzakereli bir çözümün imkansızlaşmasında sadece Esad rejiminin ve onun destekçilerinin değil, rejim karşıtlarının da büyük günahı var. Yani her iki tarafta burada günahkar ve müzakere ve çözüm imkanlarını tüketebilecek noktaya kadar, yani nihai bir hesaplaşmayla çözümün kaçınılmazlığı noktasına kadar getirdiler meseleyi. Ben o noktada olduğumuz kanısında değilim. Cenevre 2'nin neden bu kadar ağırdan alındığı ya da önemsiz bir meseleye dönüştüğünü de anlamıyorum. Hani bu Cenevre 2'de Suriye ile ilgili bütün tarafların toplanıp ve Suriye muhalefetinin de katıldığı bir çerçevede çözüm aramak, geçiş için görüşmeler yoluyla geçiş için bir formül aramak söz konusu. Evet, ve burada Amerika'da, Rusya'da birlikte önermişlerdi hatırladığım kadarıyla. Mayıs ayında olmuştu ve evet. Yani sürekli ertelendi. Cenevre 1 yapılmıştı zaten, evet, biliyoruz evet. Bu amaçla. Cenevre 2 de yine bu amaçla yeniden gündeme geldiğinde belki de müzakere için şartlar çok daha iyiydi. Yani bundan birkaç yıl önce Esad rejiminin de işte bir şekilde razı olacağı bir geçiş süreci için, geçiş sürecini müzakere etmek için şartlar daha elverişliydi. Oysa o günden bugüne belki de Esad rejiminin artık çok da kolay razı edilemeyeceği bir durum ortaya çıktı. Evet. Yani muhaliflere karşı daha üstün durumda ya da daha avantajlı durumda bundan birkaç ay öncesine kadar. Evet, yani Cenevre 2'nin artık herhalde sadece tırmanmayı biraz yavaşla, şiddetin tırmanmasını azaltmak ve Suriye'de artık toplumsal çözülmenin had safhada olduğu bir yerde o çözülmenin artmasını durdurabilmek ve en önemlisi de bir ateşkes sağlayabilmek. Çok, yani şu andaki bu kanlı anarşi durumundan, diyor Patrick Coburn de önemli bir yazı yazmış bence bugün Independent gazetesinde. Buna yüklenmek gerekir diyor kesinlikle. Ve yapılabilir diyor. Ya bunun nasıl kontrol altına alınabileceğine ilişkin de çok fazla inandırıcı somut öneriler göremiyorum ortada. Evet, buna benzer şeyler var ama bir yandan içeride savaşı kızıştıracak her şeyi yapıyor. Bütün güçler, bütün taraflar yapıyor bunu. Öte yandan hani bunun şiddetini azaltmanın yolları ne olabilir diye de bizler ya da başkaları fikir üretmeye çalışıyor. Hani bunu uzun uzun konuşabilirdik. Ya konuşabiliriz de evet. Önceki programlarda da konuşuyoruz elbette. Çünkü Suriye sadece Suriye değildir ve Suriye dediğimiz şey bizim de yani Türkiye'deki her gelişmeyi doğrudan etkileyen bir meseledir. Hatta hani sürede azalıyor belki, evet. Çözüm sürecine oradan bağlarız. Yani Cemil Ayık'la benim yaptığım söyleşide çok açık bir şekilde söylemişti. Kendisi yani Suriye, Orta Doğu'daki gelişmelerin tamamen determinantı durumundadır. Daha doğrusu gelişmeler buradaki sonuca göre belirlenecektir. Burada çıkacak sonuç Orta Doğu'daki bütün ilişkileri etkileyecektir demişti. Kürt sorununun da doğrudan doğruya buradaki gelişmelerle bağlantılı, ilişkili olduğunun altını çizmişti. Bazı zaten doğru geliyor. Şimdi orada hangi sonuç çıkarsa ne gibi etkiler olur değerlendirmesini de uzun boylu bir şekilde şeye bırakalım. Önümüzdeki programlara bırakalım ama bugün Suriye Türkleri bu müdahaleden rahatsızlar, müdahale fikrinden rahatsızlar. Evet, Salih Müslim de nitekim şey demiş, yani bir müdahale olursa evet. Dışarıdan askeri bir operasyonla da mümkün değil demiş Deutsche Welle'ye verdiği bir mülakatta. Evet. Böyle bir müdahale tüm Suriye'yi yerle bir eder. Ayrıca da kimyasal silahların Nusra cephesi gibi teröristlerin eline geçmesinden ya da geçmiş olmasından da endişeliyiz diye. Önemli şeyler yani bunlar, kaygı verici açıklamalar. Evet, kaygı verici. Şimdi bütün bunları alt alta topladığımızda biraz dağınık gittik. Konu da çok geniş, evet. Ve zor bir konu olduğu için mecburen eve gittik. Zaten bu bir sohbet programı, ders programı değil yani. Evet. Hani o nedenle dağınık olmasında bir sakınca yok. Birincisi, Hani yine kimyasal silahlarla ilgili bir mesele var. Ve bundan önce Irak müdahalesinde yaşadığımız tartışmalar burada da mevcut. Gerçekten kimyasal silah kullanıldı mı? Bunu nasıl saptayacağız? Gönderilen heyetin raporu henüz açıklanmadığı bir Birleşmiş Milletler heyeti. Çalışmalara devam edebiliyor mu onu da? Bu da belli değil. Bugün devam edecekmiş. Şu ara ara verdi ara ama. Ara verdi. Anadolu Ajansı bugün devam edeceğini söylüyor. Eğer bugün devam edecekse bu heyetin raporu elbette önemli. Şimdi kimyasal silah kullanılmış. Kitlesel dikkat bir an. Buna evet demenin imkanı yok. İşte şöyle bir tartışmayı da gerçekten anlamsız buluyorum. Hatta biraz sinik buluyorum. Efendim işte Halepçe'de kullanılırken ses çıkarmadınız. Şimdi niye ses çıkarıyorsunuz anlamına gelecek bir ilişki kurma tarzı da bana zaten sorun geliyor. Halepçe'de kullanılmışsa kullanıldığında elbette tepki göstermeyenleri yargılamak, mahkum etmek, vicdanen, ahlaken, siyaseten mümkünse hukuken gerekiyor. O gün tepki gösterilmemiş olması bugün de tepkisi kalmasını ama haklı çıkarmıyor. Dolayısıyla gerçekten kimyasal silahların kullanımına karşı bir güçlü tepki, uluslararası hukuk ve siyasette tepki oluşturmak gerekiyor. Şimdi bugün eğer kimyasal silahlar kullanılmışsa kimin bunu kullandığını teşvik etmek de önemli. Şimdi bazıları çok kestirme yoldan şey diyor. Rejim kullandı, Esad yönetimi kullandı. Tartışma yok bunda diyorlar ama Suriye'de mesela Salih Müslüm durup dururken böyle bir iddia ortaya atamaz bence. Yani mutlaka bazı verilere dayanmak zorunda, bazı bilgilere belki de sahiptir. Esad kullanmış, Esad'ın kullandığını iddia etmek bir defa mantıklı değil diyor. Bilemiyorum tabii rapor nasıl bir sonuç çıkaracak. Çünkü diyor tam da avantajlı bir durumdayken uluslararası camianın müdahale için bahane olarak kullanacağı, gerekçe olarak kullanacağından emin olduğu bir yöntemi niye kullanır diye soruyor. Şimdi eğer öyleyse yani sonuç itibariyle burada kimyasal silah kullanıldığı ve bunun rejim tarafından kullanıldığı ortaya konursa buna karşı yaptırım daha kolay. Yani uluslararası camia Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar alarak şeyleri bulabilir. Kimyasal tesislerini bulabilir. Kimyasal silah tesislerini bulabilir. Acaba bununla sınırlı mı kalacak? Onu bilmiyoruz. Peki eğer kimyasal silahı rejimin değil muhaliflerin mesela ÖSO'nun kullandığı veya onun içindeki grupların kullandığı ortaya çıkarsa bundan kime nasıl bir yaptırım uydurmak gerekecek sorusu var. Bu soruyu da yanlış hatırlamıyorsam Salih Müslüm ortaya atmıştı aynı şekilde. Şimdi bunu çözmek lazım, bunu değerlendirmek lazım. Bir şey daha söylemeliyim. Bu Türkiye'deki tartışmalarda artık bana göre işin şiradesi kaçtı. Yani etik falan kaygılar bütünü de neredeyse ortadan kalktı. Mesela Mısır'da darbeyi desteklediği için ABD'ye lanet okuyanlar Suriye'de ABD'nin müdahalesi için adeta dua ediyorlar ya da yalvarıyorlar neredeyse. Yani mesele dış müdahaleye karşı çıkmak mı yoksa dış müdahale benim lehime ise iyidir, lehime değilse kötüdür şeklindeki o berbat oportunizme kaymak durumu. Türkiye'deki tartışmalarda aslında bu çapraz ahlaksızlık ciddi bir mesele. Çünkü Suriye'de müdahaleye karşı çıkanların bir kısmı da Türkiye'deki çevreleri kastediyorum. Anti-emperyalizm sloganıyla hareket ediyorlar ama mesela Mısır'daki darbeyi açık ya da örtülü bir şekilde destekliyorlar ve arkasındaki güçlerin varlığından oradaki emperyalizmin müdahalesinden rahatsız olmuyorlar gibi. Her durumda kendi çıkarımıza ya da pozisyonumuza uygun olanı savunmak diye bir tutum yine bana oldukça tehlikeli geliyor insanlık adına. Burada her bir durumda uygulanabilecek ortak etik ilkeler söz konusu olmalı, olabilmeli. Hani Türkiye'de bu son zamanlarda çok da dikkate alınmayan, daha doğrusu giderek daha fazla rastladığımız bir etiksizlik durumu, evet, evet, söz konusu şeyden beri yoğun bir şekilde yaşıyoruz bu çözüm sürecinin başından beri ve Gezi ile birlikte farklı boyutlar kazanmıştı. Şimdi Mısır ve Suriye olaylarıyla birlikte yeni boyutlar eklendi buna. Bunu da belki önümüzdeki programlarda ayrıca mesele ederiz, konuşuruz. Evet, bugünkü gazetelerde zaten bir kısmında çok belirgin şekilde şeyi görüyoruz. Bu desteklendiğini, 3 gün sürecek, hemen bitecek filan, saldırının merkezi de Kıbrıs Rum kesiminde. Agrotur üssü, İngiliz üssü olacak diye, ama böyle bütün savaş uçakları ve farklı fotoğraf ve illüstrasyonlarla da verilmiş destekleyen şeyler var. Süreyi bitirmek üzereyiz ama bir iki kelimeyle de Cemil Bayık'ın bu şeyinden bahsedebilir misiniz? Evet, tabii, yani şöyle söyleyeyim, orada bu açıklamaların dozu ya da hani sertliğinin dozu artıyor, görünüyor. Gerçekten bu havada mı konuştu Cemil Bayık, bilemiyorum. Çünkü bu tür sohbetler, bu tür söyleşiler biraz uzun sürüyor. Yani uzun uzun konuşulabiliyor. Ne kadar uzun konuştuğunu bilmiyorum hamsicinin BBC için. Evet. Oradan vurgular önemli. Yani mesela bu hani süreç çekmeye gidebilir sözünün benim de söyleşide de buna benzer bir ifadeyle bir iki yerde kullandı, ama kullandığı bağlam oldukça hani farklıydı, daha doğrusu değişik bağlamlarda ve önü arkası olan cümleler içinde kullanmıştı. Yani bu artık bitti işte, biraz daha bir süre sonra şöyle yapacağız havası çıkıyor. Süreç çökmeye gidiyor lafını manşete çektiğimizde pek çok kişi sadece bunu görüyor. Evet. Ve büyük bir karamsarlık ortaya çıkıyor. Oysa benim yaptığım söyleşiden bugüne çok zaman geçmedi. 20 gün falan, değil mi? Evet. Yani aşağı yukarı 20 gün diyelim. Çünkü bugün aynı, evet, 20 gün işte. Bugün aynı 8 olduğuna göre, 28 olduğuna göre 20 günde şartlarda bir değişiklik yok. Yeni bir şey söylemesini gerektirecek, yeni bir sert bir üslup kullanmasını gerektirecek bir şey yok. O nedenle ben diyorum ki bizim yaptığımız söyleşide benim çıkardığım temel yaklaşımda bir değişiklik görmüyorum. Zaten söyleşinin ilk bölümünü okuduğumda da bence bu hava yok. Hani çok vahim bir durum varmış gibi algılanıyor ve öyle yansıtılıyor görebildiğim kadarıyla. Ben öyle olmadığı kanısındayım. Yani Cemil Bayır'ın daha önce KCK adına yaptığı uyarıları sürdürdüğünü düşünüyorum. O uyarılar da hükümetin bugüne kadar sürecin gerektirdiği ve üzerine düşen süreç gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, yerine getirmemeye devam etmesi halinde de kendilerinin süreci durduracağı mesajıdır. Bu yeni değildir. Durdurmadan kasıt da esas olarak geri çekilmeyi yavaşlatma, giderek onu kesme ve işte sivil itaatsizlik yöntemleriyle ya da sivil siyaset yöntemleriyle hükümeti adım atmaya zorlama. Şimdi bunları böyle koyduğunuzda gördüğünüz gibi çok vahim bir tablo çıkmıyor. Hı hı. Ama aynı cümleleri biraz farklı vurguyla kullanabilirsiniz. O zaman da tablo çok vahimleşiyor. Mesela yüzlerce serihilden olacak, yani ayaklanma olacak. Buna başvuracağız dediğinizde şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi işte PKK Türkiye'de gerilimin üst noktaya çıkmasını ve sürecin bütünüyle çökmesini yol açacak bir yöntem izleyecek, bir hareket tarzına girecek gibi bir hava çıkıyor. Kısacası şunu demeye çalışıyorum. Bu süreçler eğer stratejik bir tercih ise PKK açısından, öyle olduğundan şüphe yok. Çünkü bunu Öcalan çok net söylüyor. Cemil Bayık da çok açık söyledi. Bu bizim için stratejik bir tercihtir. Ki her şart altında devam ettiririz anlamına gelmiyor ama bunun devamı için elimizden gelen her şeyi yaparız demektir. Şimdi Türkiye'de hükümetin bir demokratikleşme paketi açıklayacağı, bunun için hazırlıkların devam ettiği biliniyor. Bunun tatminkar olup olmayacağı da tartışılabilir ama bu paket tatminkar değil diye hemen süreçten çekileceğiz gibi bir yaklaşımı da yoktu Cemil Bayık'ın. Hükümeti daha fazla reforma zorlamak. Bu birinci kısmı. Dolayısıyla ben şu anda gerçekten süreç çökmektedir vurgusunun Türkiye'de, vurgusu üzerinden Türkiye'de yaratılmış olan havanın çok ağır bir gerçekle uyuşmayacak kadar karamsar olduğu, uyuşmayacak ölçüde karamsar olduğu karısındayım. Belki de manipülatif, bilemiyorum. Yani bazı çevreler bu sürecin bir şekilde devam etmemesini zaten arzu ediyorlar ve havanın daha da karamsar bir nitelik kazanmasını istiyor olabilirler. Bir dakika daha rica edeyim o zaman, madem açtık. Benim kaygım Suriye ayağı. Yani eğer Türkiye ile ya da hükümetle sürmekte olan müzakerelere dayalı bu yeni süreçte Suriye ayağında hükümetin yeni bir hesabı ya da PKK'nin, PYD'nin hiç kabul etmeyeceği bir hareket niyeti varsa ve bu da bir şekilde kendi önlerindeyse, yani PKK'nin önündeyse, bu daha ciddi bir meseledir. Yani paketin çıkıp çıkmayacağı, paketin neyi içereceği, demokratikleşme paketinin neyi içereceğinden daha ciddi bir kriz kaynağı olabilir o süreç açısından. Ama ona dair de çok fazla veri yok elde. Sadece Salih Müslim'in ve PKK, BDP çevrelerinin uluslararası müdahaleye, dış müdahaleye net bir şekilde karşı tavır almaları söz konusuyken, hükümetin müdahaleyi bütün hararetiyle, bütün heyecanıyla savunması. Evet. Bu iki tutum arasındaki açık fark burada başka bir şeylerin de olabileceği fikrini güçlendiriyor tabii. Onun ne olduğunu da açıkça şu an tabii tartışmak için zamanımız da kalmadı. Veriler de henüz çok net değil. Evet, bunu daha çok etraflıca konuşmak zorunda kalacağımız aşikar zaten. Çok teşekkür ederiz. Bu sefer ben zorlamışım. Rica ederiz. Her zaman olur. Çok teşekkürler. İyi günler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Sunset. I'll be your mirror, senin aynan olacağım. Velvet Underground'dan dinlediğimiz bir şarkı bu. Nico söylüyordu solist olarak. Bu geçenlerde insanı Japonların mutlu yapan aynası değil aslında. Oldukça hüzünlü bir ayna aslında. Hesap soran bir ayna diye bakabiliriz. Ama şarkıyı çalmamızın sebebi Holmes Sterling Morrison Jr. tam adıyla verirsek 1942'de bugün doğmuş olmasıydı. The Velvet Underground'un grubunun elemanlarından gitarist, bas gitarist ve zaman zaman da arka plan vokalist olarak yer alan bir müzisyen. 28 Ağustos 1942'de doğmuştu. Ve 95'te oldukça genç bir yaşta da hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Radyo'dasınız. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Konu hakikaten oldukça çok kaygı verici bir şekilde ilerleyen, belirsizliklerin giderek arttığı, bir açıdan da azaldı çünkü yakında vurma ihtimali geri sayım olarak veriliyor pek çok gazetede. Özellikle bugün Yeni Şafak büyük bir şey vermiş. Suriye için geri sayım başladı. Okuyla, sarı bir okla yukarıdan vermiş. Uçaklar dolaşıyor. Savaş gemileri var. Ve hatta böyle simgesel unsurlara da yer verilmiş. Simgel mi demeli? Kırmızı çantalı Cameron mesela. Kıpkırmızı bir çantayla inerken görülüyor çok ciddi bir şekilde Cameron. Ulusal güvenlik toplantısına kırmızı çantayla katılmış. Gerçekten şey, Mithat Sancar'la konuşurken aslında biraz daha aydınlandım. Mısır olayları sırasındaki yansıtılan imgelerle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasının tavrını yansıtan imgelerle, kullanılan imgelerle, mesela Yeni Şafak gazetesindeki bugün kullanılan imgeler arasında oldukça büyük farklar var. Neredeyse yani taban tabana zıt iki dış müdahale. İkisi de dış müdahale. İçerik farklı olsa da ikisi de dış müdahale. Ama şu anda taban tabana zıt, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasından medet uman bir anlayış var gibi duruyor bugünkü manşetlerde. Dünkü manşetlerde, Mısır konusundaki dünkü manşetlerde bir ülkenin başka bir ülkenin siyasetine karışması durumunda ise tam tersi bir bakış açısını görmek mümkündü. Yani Cameron'ın kırmızı çantayla gidilmesi bile neden, olayları farklı bir şekilde nedenmiş kırmızı neden? Çanta? Çünkü başbakanlar savaş veya olası saldırı öncesindeki olağanüstü toplantılara hep kırmızı çantayla gelirmiş. İngiliz evet. Basını bunu verdi diyor. Yeni Şafak'tan okuyoruz ve olağanca ciddi bir ciddiyet takınmış yüzünde Cameron, tatilini de yarıda kesti, bir de kırmızı çantayı aldı, tamam diye bakılıyor. Davutoğlu'nun dediği gibi size çok gizli bir şey söyleyeceğim demişti televizyonlarda. Yani gizli olan bir şeyin gizli olduğunu ve içeriğinin ne olduğunu televizyon ekranlarında söylüyor. Mesela burada da aynı şekilde Cameron'da elinde kırmızı çantayla konuşmanın ne olduğunu söylemese bile, konuşulanların ne olduğunu söylemese bile bir şekilde ima etmeye çalışıyor galiba. Bu imanın neticesi. Evet. Bu kırmızı çantada. Şimdi mesela Kıbrıs Rum kesiminde saldırının merkezi orada. Yani yarın başlayacağını duyurdu diyor Amerikalılar. 3 gün sürecek saldırının en erken Perşembe günü, parantez içinde, yarın başlayacağını duyurdu diyor. Saldırının merkezi ise Kıbrıs Rum kesiminde Laskiye'ye 160 kilometre mesafede bulunan İngiliz Akrotiri üssü olacak. Bu da çok ilginç. Akrotiri diye yazmamışlar. Arotur diye orayı da Türkleştirerek. Geçtiğimiz aylarda da Rusya'ya Akdeniz'deki limanlarını Suriye'den çekmesi karşılığında Kıbrıs'ta yeni alan önerdiğine dair de Batılı güçlerin bazı haberler vardı. Evet, devamı da şöyle veriliyor. Hiçbir şey sabit değil. Evet, değil. Hiç değil. Müdahalede başı çeken İngiltere, neden başı çekiyorsa İngiltere, Tomahawk ve Tornado füzeleriyle donatılmış denizaltılarıyla destek verecekmiş. Hava saldırılarında da deniz, hava ve kara savunma sistemleri hedef alınacak. Saldırının 3 gün süreceği de ısrarla belirtiliyor. Bu çok artık birine gelen ve mide bulandıracak şekilde iç karartan bir tekrar haberi. Her türlü böyle önemli çalkantıdan önce o kadar net ki her şey biliniyor ve teknolojiye hakimiz, o kadar güçlüyüz ki biz böyle iğne enjeksiyon yapar gibi, iğne tereyağdan kıl çeker operasyonu yapıyoruz. O yüzden Afganistan'da sayısız okul ve hastane havaya uçuruldu. Afganistan'da 12 senedir devam ediyor. Irak'ta aynı şekilde bu iğne deliğinden yapılan atışlar nedeniyle bu kadar fazla sivil kayıp yaşandı. Evet. İşte o iğne deliğini gören gözün belki problemi vardır. Peki bu arada Suudi Arabistan'a kritik ziyarete ne diyorsun? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 2 günlük çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitmiş. Bu da ilginç. Mısır konusunda tamamen karşı karşıya değiller miydi? Evet, öyleydiler. Demeçlerde bulunuyordu gazeteler. Mesela şu anda işler değişmiş galiba. Ve Prens Suud El Faysal'la bir araya geliyormuş. Kritik gündemde ne varmış? Mısır yoktur muhtemelen, Suriye'dir. Hayır, var diyor ama ben de tahmin etmiyorum Mısır'ın olacağını. Masada kavga edip kalkıyorlarmış. Olabilir mi? Suriye için konuşmaya geldiklerinde böyle Mısır yüzünden kavga edip tekrardan geri dönüyorlar. Elde var, sıfır. Öyle bir sahneyi gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz belki. Kerkük'te olduğu gibi diyorsun. Evet. Suriye ve Mısır. Uçuşa yasak bölge lafları uçuşuyor tabii. Mekanizmanın içinde de Müslümanlar ve Arap ülkeleri alacak gibi bir şey var. İngilizlerin, Rumlar panik içindeymiş bu arada, bir de öyle bir haber veriliyor. Neden? Hı? Neden? Esed'den gelebilecek misillemeye karşı büyük bir panik yaşamışlar. Kullandırmasınlar o zaman. Üssü. Rusya'nın da aynı zamanda yakın bir müttefiki olabileceğinden bahsediliyordu Güney Kıbrıs'ın. Şu anda Rusya'nın desteklediği Suriye'den mi bir saldırı gelebileceği tehlikesi varmış? Dışişleri Bakanı Kasulides de çok endişelendiğini söylemiş. Çünkü İngilizler bizi bilgilendirmedi demiş. Niye bilgilendirsinler İngilizler zaten? Kendi malı, üstleri, kendi toprağı malı. Yani niye yapsın ki? İncirlik'te olup biteni Amerika oradan bir şey yaptığı zaman Türkiye'yi bildiriyor mu? Davutoğlu'na bir şey söylüyorlar mı? Yok. Hatta Davutoğlu Irak'a gittiği zaman Irak'ı bile bilgilendirmiyor. Bu tip diplomatik hamlelere alışkın değil galiba Kıbrıs yönetimi. Evet, böyle bir şey. Trabzon'da da Suriye mesaisi yaptığı belirtiliyor başbakanın. Kritik telefon görüşmeleri yapmış. Bir yanında elinde dünya lideri 53 The World Leader yazan bir Trabzon forması var. Trabzonspor forması var. Bir yandan da Danimarka Başbakanı Schmidt'i aramış. Ardından da kimi aramış? İngiltere, Britanya Başbakanı Cameron'u. Her iki görüşmede de ne demiş? Ne demiş? Katliama karşı somut adımlar atılması gerekti. Yani saldırı yapılmasını mı kastediyorlar bilmiyorum. Şimdi, ama başbakan dikkatli olsun, Trabzon'da ağladığı zaman genellikle kovuluyor insanlar. Mesela en son Trabzon'da Volkan Şen adlı futbolcu ağladığı gerekçesiyle takımdan atılacağı söylenmişti başkan tarafından. Yani başbakana dünyanın lideri 53 The World Leader adlı arkasında yazan formayı veren Trabzonspor başkanı tarafından dikkatli olmaya gerek var Trabzonsporlarında ağlarken. Evet. Şimdi birkaç haberimizi de hemen ekleyelim ve tekrar Suriye ile bitirelim. Pınar Selek için kırmızı bülten çıkarıldığı haberi de var. Mısır çarşısı patlaması sırasında davasında, daha doğrusu ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılan ve bu dünyanın en büyük hukuk skandallerinden biri olarak devam ediyor. Bu olayda şimdi kırmızı bültenle aranıyor olduğu söyleniyor. Yakalama kararını göndermişler Adalet Bakanı'na. Selek'in yurt dışında olduğuna dair mahkemeye yazı göndermiş. Bunun üzerine davaya bakan İstanbul 12. Ağır Ceza'da kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanı'na yazı göndermiş. Başkan karara muhalefet etmiş yalnız. Palalı saldırgan Sabri Çelebi ise herhangi bir şekilde çıkarılmadı henüz. Böyle bir söylenti olduğundan bahsediliyordu. Fakat çıkarılmamış. Evet, bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir şirket $12 milyar yatırım yapması beklenirken Taka şirketi bilinmeyen bir nedenden dolayı yatırımından vazgeçmiş. Bu da dünya bülteninden. Ne yatırımı? Peki, biliyor musunuz onu? Kömür santrali. Afşinalbistan'da, Afşinalbistan bölgesinin tamamen canını okuyacak olan bir kömür santrali yapmayı planlıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye toprakları üzerinde. Bu muhtemelen Mısır olaylarından, Mısır'da gerçekleşen olaylardan şüpheleniliyor bu iptal edilmesi durumunun. Böyle bir felaketten dönülmüş durumda şimdilik. Evet, şimdilik. Türkiye'nin Suriye-Mısır politikaları olduğu kuşkusu da Yeşil Gazete'de yazılıyor. Peki şimdi dönüp şeyi tamamlayalım bence. Bu ağır durumda şeyin sadece pek çok yazarın büyük endişelerle, kaygılarla ve ortamı analize ederek bu yaklaşan felaketin, kaosun çok daha büyük tırmanmasına, çok daha büyük boyutlara tırmanmasını önlemek için yazdığı analiz yazılarından en önemlilerinden biri de bir kısmını okumaya ve sizinle paylaşmaya çalıştığımız The Independent'taki Patrick Coburn imzalı yazıydı. Sadece bir barış konferansı, savaş, yani şey, hava bombardımanları, vurmaları, saldırılarla bu önlenemez, daha fazla sayıda kan dökülmesini engelleyemez diyen yazısında, işte Cenevre, Mithat Sancar'la da konuştuğumuz gibi Cenevre 2 adı verilen, yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın daha Mayıs'ta tekrar barış konferansı düzenleme önerileri vardı ama sürekli ertelenip duruyordu. Şu anda birbirlerini ana hedefleri birbirlerini öldürmek olan iki grup arasında görüşmelerin yapılabilmesinin çok imajine edebilmek, bunu düşünebilmek çok realist olmaz, gerçekçi olmaz ama diyor yani uzun vadeli bir siyasi çözüm olacağını ummak çok realist olmaz diyor Suriye için, ama öncelik şuna verilmeli: bir kere tırmanmanın önlenmesi, yani bu şiddetin tırmanmasının ve toplumun, Suriye toplumunun zaten cehennemin dibine doğru yürümekte olan, bütünüyle çözülmüş dokusunun hiç olmazsa daha fazla çözülmeyi önleyebilir hale getirilmesi. Ve bu konferansta en çok ihtiyaç duyulan şey, diyor Coburn, bir ateşkes olması. Burada iktidar paylaşımı, güç paylaşımı da coğrafi olacak. Her iki tarafta şu anda elinde tuttuğu bölgeyi elinde tutmaya devam edecek. Bunun da Birleşmiş Milletler elemanları tarafından yerleştirilmesi ve gözlenmesi gerekiyor diyor. Bu muhaliflerin işine gelecek bir durum değil galiba. Sonuçta güney kısmındaki bölgelerde zaten Suriye ordusu temizlediğini bahsediyor o bölgeleri. Kuzeyde de Kürtlerle arasındaki çatışmalar devam ediyor ve tam ortada kalmış durumda olacaklar. Herhangi bir şekilde ne silah ne de İHŞ yardımı alabilecek durumda değil muhalefet, Suriye muhalefeti. Bu durumda böyle bir çıkmaza giriyor. Evet, yani böyle bir... Kabul edebileceklerini zannetmiyorum ben. Yani mutlaka çiğnenecektir, çok ihlal edilecektir defalarca diyor, bütün ülkeyi de kaplamayabilir diyor. Ama bugünkü kan ve revan içindeki, kan banyosundaki anarşiden daha iyi olacaktır diyor. Yani Lübnan iç savaşını hatırlatmış, yüzlerce ateşkes üst üste imzalanıyordu ve hem Lübnanlı her tarafta buna sinik bir şekilde bakıyordu, yani inanmıyordu ama binlerce insanın ölümünü de, fazladan ölümünü de engellediği şüphesizdir demiş. Peki niye bu şimdiye kadar barış konferansı yapılamadı sorusuna da şöyle diyor Coburn: Suriye içindeki temel sebep, gerek hükümet gerekse de muhalefet hala kazanabileceklerini ve kimseyle de güç paylaşımına gitmek istemediklerini düşünüyorlar diyor. Şimdi Beşar el-Esad'ın güçleri biraz Haziran'dan beri işte Kusayr'ı, Humus'un dışındaki Kusayr'ı ele geçirdiklerinden sonra, evet, Şam'ın 100 kilometre kuzeyinde. En önemlisi de bunu Esad'ın yabancı müttefikleri Rusya, İran ve Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah, ayak dirediler ve yani Esad'ın gitmesine izin vermeyeceklerini gösterdikleri için diyor. Peki hükümet, isyancılar, Özgür Suriye Ordusu ve diğerleri neden istemiyorlar hükümetle? Kısmen bunun sebebi de diyor, böyle bir görüşmeye girmeye istememelerinin kısmen sebebi, aralarında o kadar çok parçalanmış durumdalar ki bir heyet bile seçmekten zaman zaman aciz gözüküyorlar diyor. Görüşecek heyeti Suriye'de bir hesaba göre kaç parçalıymış biliyor musun muhalefet? Muhalefet? Onun üzerindeydi galiba. 1200. 1200'ün üzerinde diyor. Parça var fakat savaşan ve aktif olanlar çok fazla yani değildi. Birkaç evet. Tane birkaç yani düzinelik savaşçılar da var. Amerika ya da Birleşik küçük Devletleri, ordular da var. İyi, daha iyi örgütlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri de bu 1000 küsur parçalık muhalefete diyor ki birleşin ve gelin benim karşıma tek bir temsilci koyun. Evet. Ona göre tekrardan evet. Sizinle müzakere edelim. Aynen öyle diyor. Yani bunun için birkaç kişiden oluşan milislerden ya da tanklar ve topçular da kullanan büyük düzenli ordulara kadar değişen 1200 parça var diyor. Ve en güçlü olanlarından biri de El-Kaide bağlantılı El-Nusra cephesi. Ve bir de Irak ve Doğu İslam Devleti diye bir şey varmış. Adını ben bilmiyordum şimdiye kadar. ISIS diye geçiyor. O da işte El-Nusra ile beraber isim çok fazla anılıyor. Daha çok yurt dışından gelen cihatçıların oluşturduğu bir oluşum olarak biliniyor. Evet öyle diyor aynen. Ve Özgür Suriye Ordusu'ndan da bahsederken işte oraya da silah gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleri. Bir Şam'dan bir diplomat da demiş ki yani Özgür Özsoy'u nasıl destekleyebilirler Özgür Suriye Ordusu'nu? Çünkü zaten herhangi bir komuta ya da kontrolü yok ki Suriye içinde Özgür Suriye Ordusu'nu demiş bir diplomat. Yani daha ilk başından beri, ilk bu barış konferansı sözünü edildiğinden beri tabii müthiş bir riyakarlık, ikiyüzlülük vardı Batı'nda da diyor. Özellikle Britanya. Esad zaten herhangi bir politik geçiş içinde Suriye konuşmasında yer almayacak diyerek bir kere imkansızı söyledi diyor. Ve propaganda yapılıyordu dış medyada. Acaba nerede yerleşebilir ailesiyle evet. Beraber? Esad bir zamanlar gibi. Muhalefete size söz hakkı tanınmayacak diyordu. Şimdi muhalefet Esad'a söz hakkı tanınmayacak. Evet, Britanya'da söylüyor bunu. Ve bir zamanlar şimdi o zaman da bunu söyledikleri zaman da diyor 14 vilayeti kontrolünde tutuyordu diyor bölgesel vilayeti. Şimdi o zamandan bu yana da bir tanesini kaybetti. Rakka'yı cihadi gruplara kaybetti diyor İslami şeyleri. Amerika Birleşik Devletleri genellikle de İran'ın böyle bir konferansta yer almasını istemiyor. Halbuki Rusya ısrar ediyor. Oysa hiçbir aktör tabii ki bunun dışında bırakılamaz diyor. Yani bir şey sağlanamaz büyük aktörlerin dışarıda bırakılmasıyla. Yani tabii daha büyük bir karamsarlıkta herhangi bir konuda görüşme ve anlaşma yapılmasının çok güç olmasından bahsediliyor. Yani fakat eğer şimdi söz konusu olan şey diye bitirmiş Coburn, hava saldırılarının, taarruzlarının şu anda düşünülen taarruzların en büyük tehlikelerinden biri de eğer yeni bir barış konferansı için güçlü bir hamle yapılmazsa o zaman muhalefet zaten şeyi düşünüyor çünkü Batılılar yapınca biz kurtarırız bu işi diye düşünüyorlar diyor. O yüzden en büyük sorun, sen de biraz önce ondan bahsediyordun, muhalefet hiçbir şeye yanaşmayacak gibi gözüküyor. Ama ona dış kendi destekçileriyle muhalefetin böyle bir şeye zorlanması çok önemli olur diyor. Ama dış destekçileri de böyle bir şeye yanaşırlar mı, o da tartışılabilir. Yani barış konferanslarının en yüksek şansı bir taraf bunu daha önce de okuduk. Bir taraf kazandı, öbür tarafta işte en iyi durumda bu mağlubiyeti kabul ettirebilirim diye düşündüğü zaman diyor. Ama bir de alternatifi var. Barış konferansları aslında verimli olabileceği bir başka durumda. Her iki tarafta artık bitkin, bitap düştüğü zamanda, yani tam bir zaferi hiçbir zaman kazanamayacaklar. Taş üstünde taş kalmadığı zamanda. Ki zamanda biraz da öyle gözüküyor zaten. Yani Suriye'de dünyanın en eski yerleşim merkezlerinin bile hayatta kalmadığı, bütün kültürel, yani yalnız insanların çoluk çocuk ölmesini değil, bütün kültürel değerlerin, dini değerlerin filan da bütün simgelerin de yerle bir olduğu bir yerde artık herhalde iki tarafta bitaptır diye düşünüyor insan, ama bu işler belli olmuyor. İnsan fıtratı, evet. Ve yani yalnız opozisyon, yani muhalefete daha fazla silah vermenin tehlikesi de onları kazandırmaktan çok uzaktır. Kazanma şansı, fakat şey seviyesini, çatışmanın seviyesini bir daha da yükseltmekten başka bir şeye yürümez. Evet diyor. Ama ilginç bir metin olmuş. İlk önce Suriye muhalefeti, bin parça ayrılmış Suriye muhalefeti bir araya gelecek. Ardından bu bin parça ayrılmış Suriye muhalefeti karşısında savaştığı unsurla, Esad yönetimiyle beraber tekrar masaya oturacak. Oldukça ilginç. Zor olsa da ilginç. Umarım olur. Umarım ki olsun. Evet, daha fazla yani kan akmasın. Amerika ve Birleşik Devletleri ve Rusya gibi yani çok hakim oyuncuların oturtabilmesine de bağlı tabii. Yani bir jeopolitik de politik, uluslararası politikaya da dayanan bir analiz, evet, yapmış. Bunu söylediğimiz zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde Orta Doğu'dan yavaş yavaş elini ayağını çektiğine dair de haberlerin hemen, evet, ertesinde okumaya başlamıştık. Oldukça karamsar günler Suriye bekliyor gibi duruyor. Öyle ya da böyle. Yalnız Suriye'yi mi? Evet. Bence müzik çalmayalım ve ara verelim. Oradan da biraz Gezi özelde ki durumlara da bakmaya, hem birkaç haberi hem de birkaç yorumu sizinle paylaşmaya çalışın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.